Middernacht, het begin van woensdag 27 december. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het gaat om een man van 30 uit Tajikistan. De man werd afgelopen zondagavond samen met 4 anderen opgepakt bij een inval in een woning in de plaats Wezel. De andere 4 zijn inmiddels weer vrijgelaten. De politie werd zaterdag getipt dat de Dom van Keulen mogelijk het doelwit zou zijn van een aanslag met Oud en Nieuw. De beveiliging is sindsdien opgeschroefd. De hoogste baas van het Oekraïense leger heeft ontkend dat hij president Zelensky heeft gevraagd om 500.000 extra militairen. Vorige week zei Zelensky dat het leger 500.000 extra militairen nodig heeft, maar dat er nog geen besluit over was genomen. De topgeneraal spreekt Zelensky tegen. Hij zegt dat het leger daar helemaal niet om heeft gevraagd, maar dat het om een algemeen plan ging. Verder had de topgeneraal kritiek op de kantoren die verantwoordelijk zijn voor de mobilisatie van het Oekraïense leger. Demissionair premier Rutte noemt de benoeming van Sigrid Kaag als VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza goed nieuws. Volgens hem heeft ze de kennis en ervaring in huis om deze taak als geen ander te vervullen. Kaag stopt op 8 januari als demissionair minister van Financiën en gaat aan de slag voor de VN. Rob Jetten neemt de functie van Kaag tijdelijk over. Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn 9 mensen gewond geraakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg werd het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder met een Brits kenteken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Onder hen zijn ook kinderen en een baby. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het weer. Vannacht zijn er eerst opklaringen en is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 2. De komende dag eerst vanuit het zuiden regen, 's middags tijdelijk droog en dan wordt het 8 tot 10 graden en 's avonds opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eigen het je toe. Met deze woorden sluit mijn gast haar voorwoord af in het boek dat ze schreef. Een boek over uitvaarten is het en hoe we die meer van onszelf kunnen maken. Susanne Duivenstein is de auteur en vannacht zit ze naast me. Mijn gast werkte na een studie organisatiekunde 10 jaar in de bankenwereld, voor ze eindelijk luisterde naar de roep van de wereld die haar al van kinds af aan fascineerde. Die van de dood. Mijn gast is uitvaartbegeleider, docent en activist. Vanzelfsprekend verzorgt ze uitvaarten, maar ze houdt zich ook bezig met de duurzaamheid van onze manier van afscheid nemen en met zaken als veraarde en de humusator. En ze pleit voor verandering in de uitvaartbranche. Dat doet ze bijvoorbeeld in haar boek Uitvaart in eigen hand, waarin ze helder uitlegt waar het anders kan. Maar bovenal is haar boek een gids. Een gids waarmee ze de lezer vaardig en liefdevol door de wereld van uitvaarten loodst, zodat we precies dat kunnen doen wat ze aan het einde van haar voorwoord in 4 woorden samenvat. Eigen het je toe. Susanne Duivenstein is geboren in 1986. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Hoe was je kerst? Ik was wel emotioneel eigenlijk deze kerst. Een soort nieuw leven dat ik nu heb, na een scheiding en een nieuwe liefde. En een hele familie die ik daarbij cadeau krijg. En een dochter die ook heel erg dol is op haar nieuwe, ja, hoe heet dat, bonusvader, hè? En ik telde mijn zegeningen wel deze kerst. En ook vooral tegen het licht van wat er nu in Gaza aan de hand is. En nou, dat houdt me ook bezig. Dus ja, een donkerte en ook een licht eigenlijk allebei. En kan jij zegeningen tellen als je naar de ellende in de wereld kijkt? Mag dat van jezelf? Ik sta dat mezelf wel toe. Ik denk ook juist uit liefde voor het leven, om te beseffen hoe goed ik het heb. Hoe enorm bevoorrecht ik ben. En ja. Ja, dat kan ik wel, ja. Maar ik heb ook een gebroken hart. En ik denk ook dat dat precies nou ja, als ik het ook relateer aan mijn werk met rouw, dat juist ook hoe meer pijn je met hoe meer pijn je kunt zijn, des te meer kun je met liefde zijn, denk ik. Des te beter kun je met liefde zijn. Ze zijn er allebei. Ja, ik denk dat het een soort bandbreedte is. Dus ik denk dat ik dat ook bij uitstek deze kerst heb gevoeld. Dat allebei tegelijk aanwezig is. En dat ik een soort heel groot hart voel van vol met pijn, maar ook met liefde. Ja. En heb jij tradities met kerst? Heb je dochter hier midden in de nacht mee naartoe genomen? Ja, ik heb wel mijn dochter. Dat is niet per se een traditie. Kerstmuts op. Misschien is hier een traditie geboren, maar doen jullie speciale dingen? Ik heb niet zelf een bijzondere traditie, behalve met mijn eigen gezin van herkomst samen zijn en met familie. Ik ben heel erg thuis in de donkerte, dus voor mij gaat deze tijd ook wel over met pijn en donkerte kunnen zijn. En filosoferen over waar dat over gaat en wat dat licht in de duisternis dan is, als ik hem niet voel. En is het dan een kwestie van wachten tot hij weer komt? Tot de dagen weer gaan lengen? Of is het iets wat je actief moet doen? Het voelt voor mij als iets dat je actief wel aansteekt, dat licht. Licht maken. Ja, juist in het diepst van het donker of zo. Om dat vermogen dan te hebben om zelf maar dat licht dan te maken. En niet erop te wachten. Juist beseffen, volgens mij begint het bij mezelf. Volgens mij begint meer liefde in de wereld bij een kleine ontmoeting op straat. Bij iemand, een vreemde die je niet kent. Om daar gewoon oogcontact mee te maken en te groeten. En gewoon iets wat zacht ja, is. Ja, heel klein. Ja. Ja. Geen tradities dus met kerst. En je schrijft in je boek, toen jij uitvaartbegeleider werd, dat je dacht, oké, voor wie word ik uitvaartbegeleider? Nou, eigenlijk voor iedereen, maar niet per se voor mensen die een traditionele uitvaart willen. Maar daar ben je van teruggekomen, want uitvaarten zitten vol met traditie. Ja, en die zijn ook heel veranderlijk. Waar we denken dat die zo onveranderlijk zijn, zie ik ook bij elke familie dat het anders gaat. Dus ook in bijvoorbeeld een protestantse traditie of een katholieke traditie of een islamitische traditie. Het gaat overal toch per familie een beetje anders. En ook weer per generatie. Omdat zeker nu in deze tijd dat er heel veel gemengde gezinnen zijn, bijvoorbeeld met verschillende culturele achtergronden. En dat daardoor ook heel veel vermenging staat ontstaat in traditie. Dus ja, het zit vol met traditie. Maar ook heel, het is een soort mooie fusion eigenlijk van wat er dan ontstaat. Er wordt hier en daar wordt er iets moois geleend. En ook is er vaak inspiratie van waar dan ook. Dus het is niet zo vastgetimmerd. Maar wel, het gaat wel altijd om rituelen. Ja, zonder dat we het vaak rituelen noemen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel rituelen. En een van de mooie rituelen in mijn werk vind ik ook bijvoorbeeld de wassing van het lichaam vlak na het overlijden. Dat komt in heel veel culturen komt dat voor. En in elke cultuur is dat ook weer een hele eigen vorm. Een eigen ritueel. En met eigen handelingen. Maar we noemen het niet altijd zo. Je schrijft in je boek dat familieleden of geliefden dat vaak willen doen. Of niet altijd, maar ja. Ja, ja. Is het vaak? Ik ervaar het in mijn praktijk wel heel vaak. Ook omdat ik mensen er vooral een beetje toe verleid. Maximaal eigenlijk. Waarom? Dat heeft te maken eigenlijk met de rouwarbeid die ons te doen staat. En de werkelijkheid onder ogen zien. En voor mij is ook het wassen van het lichaam, zeker als je dat als naaste doet, eigenlijk wordt het niet werkelijker dan dat. Om iemands lichaam te voelen. Om te zien dat iemand is overleden. En echt ook aan iemands lijf te voelen dat dat het leven eruit is. Ja, ja. En dat is toch ook wel, ons brein is zo machtig. Ons brein is zo kan ons behoorlijk lang in een fantasie ook houden. Dus als wij die werkelijkheid niet zo goed waarnemen, dan kan ons brein ook ons doen denken dat we, die gelooft het eigenlijk niet. Dat het niet is gebeurd. Dus voor mij is dat ritueel ook een hele belangrijke in de rouwarbeid, om daarmee te beginnen. En ook bijvoorbeeld het opbaren en het bij iemand kunnen zijn. en die werkelijkheid ook te blijven herhalen. En je schrijft ook dat we überhaupt na de oorlog die dood een beetje op afstand zijn gaan houden. Dat willen we eigenlijk niet zoveel meer mee te maken hebben. Ja, dat is... Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik kom uit 86, zei je al net. Dus ik was er niet bij. Maar iets in mij zegt dat je er wel in verdiept hebt. Ik denk dat het met name de Tweede Wereldoorlog voor Nederland... maar ook andere grote collectieve trauma's daarvoor van grote epidemieën... en ook de opkomst van de moderne westerse medische wetenschap... dat die ons na de Tweede Wereldoorlog in een modus hebben doen leven... dat de dood iets is dat we kunnen overwinnen... en we het er vooral niet meer over willen hebben, over dood en verderf... En ik ken ook veel mensen om me heen. Met name de generatie van mijn ouders die na de oorlog zijn geboren. En in die generatie was het nog heel gebruikelijk... dat er bijvoorbeeld een kind overleed in een gezin. Er zijn volgens mij weinig gezinnen van die generatie... waar niet een kind op jonge leeftijd... of rondom de geboorte of tijdens de zwangerschap... of op jonge leeftijd zijn overleden. Maar het was bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat... niemand dat kindje dan ook zag, zelfs de moeder niet. En dat is vandaag de dag bijna onvoorstelbaar, omdat het nu... We hebben nu heel veel geleerd van wat belangrijk is in de rouw. Die realiteit onder ogen zien bijvoorbeeld. Maar dat was in die tijd niet. En dat... Ik denk dat we het gewoon inderdaad vooral over de wederopbouw en vooruitgang wilden hebben. Heel erg in de... Als je kijkt naar yin en yang... Heel erg in de dynamiek van yang, van de vooruitgang... en de productiviteit en de groei. En niet meer van de dood en de stilstand. En het verlies. Maar in die zin ook van, dood is nou niet echt succesvol... en met ons gaat het allemaal goed, dus die dood hoort er niet bij. Ik denk dat het... Dat is denk ik misschien vandaag de dag zo. Maar ik denk dat voor de naoorlogsgeneratie geldt... dat dat veel meer verbonden was aan trauma... En dat voor de generatie die nu jong is, weer minder geldt. Dat wij minder geraakt worden in trauma. Ook al wordt het intergenerationeel doorgegeven. Maar dat is wel anders dan de generatie die na de oorlog geboren is, denk ik. En je schrijft ook in dat naoorlogse doe die dood maar weg... daar is de uitvaartbranche in gesprongen. Als een soort... Ik zie je ook heel ernstig kijken. Je hebt in je boek wijd je er één hoofdstuk aan. Maar dan zeg je ook bij, ik doe het nu en ik doe het maar in één hoofdstuk. Want ik wil niet zuur overkomen. Ja. Dus dan ga ik nu alvast deze disclaimer. Je bent op geen enkele manier zuur. Maar je plaatst wel wat kritische kanttekeningen. Ja. Je schrijft eigenlijk wel... Weet je, terwijl we druk zijn met leven, willen we niet stilstaan bij de dood. En als je er uiteindelijk iemand dichtbij sterft, verkeren we in een roes van rouw en zijn we tot weinig in staat. We voelen ons niet creatief, niet scherp. En als geroepen verschijnt daar de uitvaartbegeleider die ons volledig ontzorgt. We krijgen een catalogus onder ons neus geduwd en volgen gedwee wat ons wordt voorgesteld. We weten niet beter en het is ook allemaal te ingewikkeld op dat moment. Dus we zijn geneigd het aan een deskundige over te laten. Ja, het is best wel overrompelend natuurlijk, een verlies. En dat zie ik ook in mijn praktijk. En toch is er een kracht van mensen om wel bij een creativiteit te komen. Om inderdaad een afscheid toe te eigenen. En niet die standaard catalogus te volgen van... wat voor veel mensen toch een soort A, B en C aan lelijkheid is. En als we niet de rest van het hoofdstuk van de catalogus... of van een andere catalogus, of er bestaat van alles. Maar als we dat niet onder ogen zien, dan... we weten gewoon niet beter. Maar wat krijgen wij te zien? Wij krijgen te zien waar de industrie heel veel marge op maakt. En je noemt de doodskist de melkkoe van de uitvaart. Ja, inderdaad. Ja, en dat lijkt allemaal onschuldig, hè, want niks commercieels is ons vreemd in ons land. Van die fles wijn in het restaurant... weten we ook dat hij een paar keer over de kop gaat. En zo gebeurt dat ook bij de doodskist. Daar wordt vaak iets van 100% of 150 of 200% marge opgemaakt. En voor veel mensen die zelf bijvoorbeeld ondernemer zijn... die zeggen, dat is toch hartstikke normaal, dat doet elke ondernemer. Alleen waar mijn bezwaar zit, is dat er gewoon ook helemaal geen transparantie in de uitvaartwereld is. Dus er zijn weinig informatiebronnen. Omdat die hele industrie er eigenlijk aan meewerkt. Dus er wordt iets in stand gehouden in die industrie. Ja, en juist door die hele cultuur, want ik geloof dat het niet alleen een industrie is waar het probleem zich bevindt, maar een heel systeem waar onze afscheidscultuur ook deel van is. Ja, als wij ons inderdaad bij leven niet bezighouden met de dood en onze gedachten niet laten gaan over hoe wij afscheid zouden nemen als iemand die ons dierbaar is overlijdt, ja, dan voelen we ons natuurlijk op dat moment ook overrompeld. En dan hebben we vaak niet de energie of de puf om verder te kijken. Terwijl of we nemen die dure kist, omdat we toch wel heel veel van diegene hielden. Ja, dat wordt soms ook wel een beetje zo aangeprezen natuurlijk, hè, want je wilt toch het beste voor uw vader. En dan inderdaad die eikenhouten kist. Ja, maar de vraag is of we dat vertalen in een kist. Ik denk dat, ja, voor mij zijn de meest liefdevolle uitvaarten die ik heb begeleid de goedkoopste geweest. Omdat daar alle liefde en creativiteit juist ging in dingen die mensen zelf wilden maken. Iets dat uit eigen kast kwam. Je hoeft bijvoorbeeld helemaal niet in een kist. Dat weten ook nog steeds weinig mensen. Dat je ook bijvoorbeeld in een doek gewikkeld mag worden. En die doek mag gewoon uit eigen kast komen. En ja, ik vind dat persoonlijk heel mooi, omdat zo'n doek dan ook met iemand meegeleefd heeft en daar herinneringen ook in opgeslagen kunnen zijn. En je schrijft ook: wil je zelf een kist timmeren? Prachtig. Liever geen dure waden, kies een laken uit de kast. Met je eigen auto naar het crematorium? Waarom niet? Ecologisch opbaren? Yes. Zelf de kist dragen? Ik maak niet anders mee dan dit soort eigen creativiteit. Ja, ja. Ja, en als je eenmaal iets op gang hebt gecreëerd, tenminste als ik eenmaal iets van een creatieve, ja, het is toch een soort creatief proces, het vormgeven van een afscheid. En als dat eenmaal in beweging is gekomen bij mensen, dan zie ik ook dat er van alles ontstaat. En dat die catalogus, daar wordt niet eens naar gevraagd. Maar dan willen mensen vaak heel veel dingen zelf maken, zelf doen. Of het juist heel klein houden en niet iets heel erg voor de bühne doen, maar heel intiem, in eigen huis, in eigen tuin. Een soort, ik weet niet, een heel liefdevol, net zoals dat je je verjaardag misschien zou vieren. Iets heel... Maar hoe doe je dat dan? Want ik denk dat bij veel mensen toch het idee heerst van, ja, je hebt een uitvaartbegeleider nodig. Ik geloof ook in de toegevoegde waarde van een uitvaartbegeleider. Omdat, nou, het is heel fijn, heel welkom als iemand dat proces begeleidt en weet wat er moet en wat er niet hoeft. En een beetje weet heeft van, nou ja, hoe die uitvaartwereld in elkaar zit. En bijvoorbeeld ook als het gaat om de rituele wassing van het lichaam. Ja, als mensen daar niet ervaring mee hebben. Soms ook wel, hè, als iemand bijvoorbeeld in de familie in de zorg werkt. Een oom of een tante die daar heel veel ervaring mee heeft. Nou, dan kan diegene dat doen. Maar dat is niet in elke familie zo. Dus er zijn ook wel onderdelen waarbij het heel welkom is dat iemand met ervaring mee komt lopen. Maar ja, niemand verplicht je om een uitvaartbegeleider in te schakelen. Dus je mag het helemaal zelf doen. Je kunt zelf bij veel crematoria zelf een crematie boeken of een begrafenis. En je kunt wel een beetje opgetrokken wenkbrauwen zien dan, want ze zijn het niet gewend. Maar niemand verplicht je om een uitvaartbegeleider in te schakelen. Wat is wel verplicht? Nou, er is een wet op de lijkbezorging. En dat is gewoon een grote wet, dus er is van alles wel verplicht. Maar dat zijn hele kleine details. Bijvoorbeeld hoe er begraven moet worden, waar dat aan moet voldoen, hoe diep een graf moet zijn. Dus dat soort hele belangrijke feiten, maar die wel redelijk vanzelf gaan, zeg maar, als je eenmaal bij een begraafplaats bent en je in goede handen bent. Maar ja, waar het eigenlijk voor een familie vooral op neerkomt, is dat er binnen uiterlijk 6 werkdagen een crematie of begrafenis moet zijn. En verder mag ongeveer alles. Dus dat is echt het enige? Nou ja, er moet een aangifte bij de gemeente worden gedaan. Net zoals bij een geboorte. En dat is meer administratief. Waarom denken wij dan dat het zo ingewikkeld is allemaal? Nou ja, dat als we niet zo geïnformeerd zijn, dan kan een industrie ons natuurlijk ook van alles aanpraten. Ook ja, bedragen noemen wat een uitvaart gemiddeld kost. Dat tussen de 7.000 en de 10.000 euro zou kosten. Ja, en gemiddeld kost dat het ook. Omdat ons natuurlijk van alles wordt aangesmeerd. Maar ja, als je echt alleen maar kijkt naar wat er moet, dan kan je voor misschien 700, 800 euro klaar zijn. En nou ja, als je wel iets meer geld hebt dan dat, dan zou je dat kunnen besteden aan de dingen die je echt wilt. Dus dan blijf je misschien thuis, heb je thuis een ceremonie, iemand neemt zijn gitaar mee en we zingen liedjes. En we kopen lekkere dingen van de bakker of van de delicatessenwinkel. En ze besteden het daaraan, omdat daar onze liefde altijd naartoe gaat. Of, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar het hoeft niet zoveel te kosten. Zijn mensen te veel bezig met wat hoort? Ik hoor de meeste mensen zeggen, wij zijn niet zo van hoe het hoort. Dus ik denk in eerste instantie nee. En toch zijn we denk ik in het vormgeven van een afscheid toch bezig met wat verwachten de mensen om ons heen ervan, van ons. En dan zie je vaak, en dat klinkt een beetje negatief, maar dat het toch iets meer voor de bühne wordt, een uitvaart. En dat het een beetje een soort performance wordt van de directe naaste. Dat zij iets zouden moeten presteren in een speech die weergaloos is. Of dat niemand iets tekort mag komen. Of dat het op een locatie is die bijblijft bij mensen. Dus ik voel wel dat mensen bezig zijn met wat mensen wel niet verwachten. En dat is niet per se hoe het hoort in de traditionele zin. Maar wel, het geeft toch druk? Ja, er is best wel een sociale druk, denk ik. Zeker, ja. Jij houdt je ook bezig met duurzame uitvaarten. Uh-huh. Wat is een duurzame uitvaart? Op zichzelf is sterven best een duurzame daad. Als ik kijk naar de staat van de planeet. Maar als iemand sterft en we moeten een afscheid vormgeven, dan zie je dat er heel veel, gewoon eigenlijk heel veel gekocht wordt. Want we volgen die catalogus. En het zijn ook veel van die single-used items. Je had dingen zoals een kist. Daar wordt natuurlijk een boom voor gekapt. En die kist, daar ligt iemand een paar dagen maar in. En daarna gaat die in de crematieoven of in een graf. En eigenlijk heeft een kist niet zoveel functie. Dus er zijn heel veel van dat soort items, zeg maar. Die natuurlijk best wel wat milieubelasting veroorzaken. En we zijn ons doorgaans ook niet zo bewust van wat we bijvoorbeeld in de aarde stoppen. Of wat we in de crematieoven laten. Iemand wordt toch vaak in iemands lievelingskleding gehuld. En dat zit tegenwoordig gewoon wel vol met polyesters bijvoorbeeld. Dus over heel veel dingen denken we gewoon niet na. En dat kun je heel veel mensen ook niet kwalijk nemen, want hun hoofd staat daar vaak niet naar. Maar er is wel degelijk een manier om daar bewust zijn over te vergroten en mensen wel mee te geven dat als we iemand in de aarde begraven, dat we wel nadenken over wat er allemaal mee in die aarde gaat. Hoe doe jij dat? Want jij bent dus duidelijk niet iemand die met een catalogus aankomt. Maar geef jij het als optie? Of laat jij mensen erover nadenken? Ik merk wel dat ik daar niet bij elke familie even uitgebreid over kan spreken als ik zou willen. Dus voor sommige families doet het ertoe. En die hebben me daar ook specifiek voor benaderd om zo milieuvriendelijk als mogelijk uit te varen. Maar andere families weer minder. Dus dan kan ik wel een paar dingen meegeven over dat het bijvoorbeeld best wel milieubelastend is om voor een spaanplaatkist te kiezen. Want dat is dan een verlijmde houtvezel. En die lijm is formaldehyde. En dat is gewoon een hele giftige stof die we beter niet in de aarde kunnen begraven. En ook bijvoorbeeld het balsemen van het lichaam. Dat gebeurt niet zo vaak in Nederland. Dat is dan thanatopraxie heet dat. Dan wordt er ook formaldehyde gebruikt in het lichaam. Dus dat zijn wel aspecten die ik, als mensen neigen naar die keuzes, die ik probeer tegen te houden, op zijn minst. En meestal als ik dat uitleg, dat het dan een milieubelastende stof is, dan snappen mensen dat ook wel. En dan hebben mensen er ook een goed gevoel bij om in ieder geval iets goeds of iets milieuvriendelijks achter te laten hier op de planeet. Dus ik merk dat als je die boodschap op een positieve manier deelt, Met dat er allerlei milieuvriendelijke opties zijn. Dat mensen daar, ja, zeker in relatie tot afscheid en de dood, wel heel erg voor openstaan. Omdat ze nog graag iets goeds willen doen. Ja, ja. Bij leven is het best wel lastig om een hele duurzame leefstijl aan te meten. Maar als, ja, als het gaat om afscheid, dan, ja, dan zie ik wel dat mensen bijvoorbeeld geneigd zijn om voor natuurbegraven te kiezen. En dat dat een hele populaire bestemming, eindbestemming is tegenwoordig. Wat is natuurbegraven precies? Ja, het is gewoon het begraven van het lichaam in de aarde. Maar de begraafplaats is in plaats van wat we gewend zijn, een begraafplaats met veel grafstenen, is dat meer een heide of een bosgebied. En daar zijn ook geen grafstenen toegestaan. Dus het bezoeken van een graf is meer de ervaring dus van een wandeling in de natuur, een wandeling in het bos. En ze zijn daar ook heel strikt over wat er daar de aarde in mag. Dus daar mogen alleen maar echt houten, massief houten kisten met houten deuveltjes. En alleen maar natuurlijke materialen als kleding. Dat soort strikte eisen zijn er. En ja, die natuurbegraafplaatsen die zijn heel populair. De ene na de ander die popt eigenlijk op in Nederland. Wel vooral in het oosten en het zuiden van het land. Maar ja, ik zie dat dat een hele gewilde eindbestemming is voor mensen. En dat voelt voor mensen gewoon heel goed. Ja, en er mag dan geen steen, maar jij zegt doe sowieso maar geen steen. Maak maar een leuk tuintje ervan. Ja, dat, ja, als je inderdaad die milieubewuste keuze wilt maken, dan is het wel belangrijk om te beseffen dat steen wordt gemijnd ergens in India of China. Onder ook best wel slechte arbeidsomstandigheden. En ja, als je een bewuste keuze wilt maken, dan is dat wel iets wat ik je kan vertellen. Ja. En de vraag, begraven of cremeren? Met het oog op duurzaamheid en het milieu. Ja, die zijn eigenlijk allebei niet per se heel milieuvriendelijk. Maar als je dus bewuster omgaat met wat we in de aarde begraven, dan is dat wel een stuk milieuvriendelijker. Ja, voor cremeren is gewoon heel veel energie nodig, fossiele energie doorgaans. Soms zijn er ook elektrische crematieovens. Maar ja, het is allebei best wel milieubelastend. En ook niet wat er in de natuur gebeurt. Want in de natuur worden dode herten niet begraven. Nee, geen door andere dode herten. Dieren begraven niet, nee. Maar jij houdt je ook bezig met andere vormen van lijkbezorging, zeg je dat zo? Ja, dat zeg je zo. Dat is een heel gezellig woord. Ja. Nou, veraarden bijvoorbeeld. Ja, Wat is veraarden? Veraarden is een, ja, het lijkt het meest op begraven. Maar in plaats van begraven worden onder de grond, word je gecomposteerd. In een afgesloten cabine doorgaans. Het mag ook maar op twee plekken in de wereld. Of eigenlijk een aantal deelstaten van de Verenigde Staten. En in Duitsland nu in één deelstaat. En ja, dat is dus het composteren van het lichaam. En dat gebeurt in 40 dagen. En het lichaam wordt dan gehuld in een mengsel van hooi en stro en houtsnippers en allerlei bladmateriaal dat heel fijn gesnipperd is. En in dat mengsel bevinden zich allerlei micro-organismen. Dat zijn gewoon bacteriën en schimmels. En die verteren het lichaam in 40 dagen tijd. En dan is er hele rijke aarde over. En die aarde die kan dan op een plek worden bestemd waar dat betekenisvol is en zinvol. Dus in de Verenigde Staten zie je dat die aarde naar natuurgebieden wordt gebracht die herbebost worden, die ontbost zijn geraakt in de afgelopen decennia. En met die aarde dan weer herbebost worden. Deze methode is in Nederland nog illegaal. maar ik ben wel bezig met een aantal mensen in de uitvaartwereld en ook buiten de uitvaartwereld. Er zijn heel veel ontwerpers en kunstenaars en ritueelontwerpers. Heel veel mensen die deze methode interessant vinden, omdat er sowieso geen energie voor nodig is. Dus in die zin heeft die weinig milieubelasting. Maar ja, het is ook een bestemming waarbij mensen voelen dat ze iets misschien wel kunnen toevoegen juist na hun dood, dan iets belasten. Nou, gebeurt het jou nooit dat je ergens aanklopt met dit verhaal en dat mensen zeggen, Jezus, Suzanne, doe niet zo luguber, ga weg, ja, hou op. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Ja, dat gebeurt genoeg op menig verjaardagsfeestje. En dan betrap ik mezelf op dat ik behoorlijk in detail treed over hoe een lichaam ontbindt of composteert. En niet iedereen zit erop te wachten, nee. Nee. Ja, je ziet mij ook meteen soort van tot leven komen en heel blij worden van het onderwerp. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Nee. Maar denk je dat de wetgeving hierover gaat veranderen? Sowieso gaat de wetgeving veranderen. Best wel op korte termijn. Ik denk ergens in de loop van 2024. En dan gaan er ook andere vormen van lijkbezorging toegestaan worden. Waaronder resumeren. En misschien dus ook dat composteren, dat veraarden. Maar dat is nog de vraag. Maar het resumeren, dat is het oplossen van het lichaam in een loogpad. Dat gaat, nou ja, voor zover ik in de wandelgangen heb gehoord, gaat daar wel komen. Ja. Ja. Word je daar warm van of wat? Nou, wat ik zie heel, als jij het zo vertelt en weet je, ook als je inderdaad denkt aan de natuur en dat daar nooit begraven wordt en dat we toch met z'n allen in een soort kringloop zitten, dan snap ik hem best. Maar ik vind het idee dan toch weer een beetje vies. En wat is het idee, wat is de bestemming waar jij het meeste bij voelt? Want het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze. Ja, ik denk dat het mij eigenlijk dan weer net even te weinig uitmaakt. Want dat zeg je ook, van je moet erover praten. Bij leven moet je praten over wat je wil. Althans, je moet, volgens mij moet je helemaal niks van jou, maar je raadt het wel aan. Maar mensen doen dat niet zoveel. Het is niet dat ze vanavond op tweede kerstdag tijdens de avond is en gezegd, en wat wil jij? Nou, eigenlijk, ik vind het nooit zo. Ja, als ik voor mezelf spreek, ik vind het zelf niet zo belangrijk om mijn uitvaartwensen bijvoorbeeld kenbaar te maken. Wel om mijn naasten niet met heel veel onzekerheid achter te laten daarover. Dus, maar goed, ik spreek me geregeld uit over uitvaartwereld en zo. Dus ze weten ongeveer wel wat ik wil. Maar niet in detail. Gewoon alleen maar inderdaad de vorm van lijkbezorging waar ik iets voor voel. Maar ja, zoals muziek of de plek. Dat moet vooral bijvoorbeeld voor mijn dochter heel erg goed kloppen. Ja, want je schrijft ook niet over je eigen graf regeren. Nee. Letterlijk dus ook. Ja, echt letterlijk inderdaad. Omdat het is heel fijn om naasten wel een beetje op weg te helpen. Maar je moet ze ook niet. Het gaat om dat creatieve proces waar mensen ook heling in vinden. Omdat het dus die rouwarbeid ook weer is. Dat je vorm geeft aan je liefde. Dat je uiting geeft aan je liefde. Wat je voor iemand voelde. Wat die relatie voor jou heeft betekend. En ja, dat door je handen, dat door je hart gaat en je handen gaat. Of via je stem uit. En een draaiboek uitvoeren is iets anders. Ja, dan denk ik niet dat die arbeid daar echt in zit. Als je alleen maar, als er al een kant-en-klaar draaiboek ligt, dat helemaal uitgeschreven is door je moeder, ja, dan ga je dat uitvoeren. Maar dan ben je die arbeid wat minder aan het doen. Dat dus begrijp ik. Het is echt wel heel helend om zelf dat creatieve proces als naaste door te maken. Ja. Ja. Ik ga alle mensen die vannacht pas later de radio hebben aangezet nog even vertellen welke stem zij vannacht horen. Die is van Suzanne Duivenstein. En Suzanne werkte 10 jaar in de bankenwereld, maar daarna werd ze uitvaartbegeleider, docent, activist. Verzorgt uitvaarten, maar houdt zich ook bezig met de duurzaamheid van ons afscheid. En met zaken als veraarden dus. Ze heeft over dit alles een boek geschreven, Uitvaart in eigen hand, waarin ze helder uitlegt hoe we het afscheid van onze dierbaren ons meer toe kunnen eigenen. Ja, ik lees dat je, Las, je bent ook dooddoela. Ja. Zo noem je jezelf ook. Wat is een dooddoela? Nou, een doula, dat is een woord voor dienende vrouw. En dat dienende kan in allerlei beroepen, allerlei rollen in een gemeenschap geuit worden. En we kennen doula's vooral rondom geboorte. Dus er zijn geboortedoula's die rondom de geboorte oog hebben, ook vooral voor de moeder. En voor het geheel van het gezin en het functioneren van het gezin en het voeden van het gezin. En zo ook bij de dood, bij die andere poort van het leven, bestaan er doula's die zich ofwel richten op het stervensproces, om iemand dus bij te staan in het sterven. Maar het kan ook juist voor die mensen daaromheen zijn. Dus om voor hen de dienende persoon, vrouw te zijn die zorgt dat zij aan hun innerlijke processen ook toekomen. Want dat is ook, ja, die uitvaartindustrie die trekt best wel naar de uiterlijke kant van het afscheid nemen. Hè? Van alles De kaart vormgeven. En de kist. Precies. En de, ja. Dat zijn allemaal, ja, allemaal in de uiterlijke laag. En waar een doula, tenminste zo noem ik me dus wel eens. En waar ik me dan meer op richt is wat er aan innerlijke processen gebeurt bij mensen in verlies. En hoe daar juist de ruimte voor gemaakt kan worden. En de ademruimte gecreëerd kan worden om daarmee te kunnen zijn. En niet in die, eigenlijk in die productie te schieten van een uitvaart. Want dat kan zomaar gebeuren. Dan wordt er van alles bedacht dat allemaal moet. En dat wordt ons ook gezegd. Hè. Er komt van alles op je af. Er is heel veel geregel. En als we dat allemaal aan elkaar zeggen, ja, dan denken we, dan is dat een self-fulfilling prophecy. Maar kan het niet ook heel prettig zijn voor mensen? Ik denk dat het voor heel veel mensen wel een vertrouwd mechanisme, een bekend mechanisme is. Doen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook best wel in onze Nederlandse dynamiek zit. Om maar de hele tijd bezig te zijn, om maar niet te voelen. En nou ja, ik voel dat ik juist heel erg graag met het innerlijk proces van mensen bezig ben. Wel ook natuurlijk gekoppeld aan de vormgeving van een uitvaart. Maar ja, als bijvoorbeeld iemand die met hout werkt, professioneel of niet professioneel, kan het voor diegene bijvoorbeeld heel erg helend zijn om zelf een kist te maken of een baar te maken. Of iets anders te maken met die handen. En dan is dat innerlijke proces, dan is dat eigenlijk gewoon een heel mooi ritueel voor iemand om iets te maken. En dat ook waarschijnlijk heel ja, reflectief voor die persoon is. Maar dan is het ook een onderdeel van de vormgeving. En ik probeer die verbinding altijd wel te maken. Maar vooral wel eerst bezig te zijn met wat hebben jullie werkelijk nodig? Voordat mensen echt schieten in de controle. Weten mensen wat ze nodig hebben? Nee, lang niet altijd. Nee, maar het is een vraag die ik tot vervelend aan toe blijf stellen. Dus misschien komt er op een gegeven moment wel een antwoord. Dat ik gewoon mijn mond moet houden of zo. Maar Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat concreet? Want je komt natuurlijk niet binnen met, goh, wat hebben jullie nodig? Ik denk dat een van de manieren die voor mij heel fijn werkt is rust brengen en stiltes kunnen laten zijn. Voor mij zijn stiltes altijd wel heel erg heilig, maar ook heel functioneel. Omdat als ik bijvoorbeeld de stiltes volpraat met mijn geregel, met een soort checklist van dat moeten we doen, dat moeten we doen. Cake, koffie. Ja, dat is niet per se meer heel gangbaar, maar oké. Een goede cake. Ja, ik hou zelf heel erg van cake. maar ja, als ik al met een energie binnenkom bij een familie, met dat ik een soort van checklist aan het afwerken ben, ja, dan neemt die familie natuurlijk ook wel gauw mijn energie over, met dat er van alles geregeld wordt. Maar ik probeer mijn eigen energie heel rustig, heel erg vertraagd te laten zijn, zodat mensen misschien ook een beetje mee vertragen. Dat lukt lang niet altijd. Maar ik geloof dat er in die vertraging heel erg veel gebeurt. Dat mensen dan in een iets meer innerlijk proces dan komen. Van met hun gevoel kunnen zijn en bezig zijn met wat heb ik vandaag eigenlijk nodig. Want ik probeer die vragen wel telkens op een andere manier te formuleren natuurlijk. Om ook per dag maar te voelen van wat is voor vandaag belangrijk. Waar kun je vandaag aan toekomen en wat heb je ook voor vandaag nodig aan zelfzorg? Want dat is ook cruciaal om aan toe te komen in die week. Zeker in die versheid van verlies. Van de eerste week waarin dus ook dat afscheid vorm krijgt. Is het cruciaal om ook stil te staan. Waar zie jij wat mensen nodig hebben? Ik zou niet pretenderen dat ik dat altijd zie, nee. Nee. Nee. En ik heb ook altijd met een familie, met meerdere familieleden te maken die vaak ook weer heel erg uiteenlopen in hoe ze zich uiten, wat ze nodig hebben om aan zichzelf toe te komen. Ja, ik ben natuurlijk niet per se een therapeut, maar nee, ik heb denk ik wel recept. Een beetje. Nee, er is zeker geen recept. Maar die vertraging is over het algemeen wel iets wat bij mij werkt. En gewoon de rust brengen in het proces. Maar er zijn zulke grote verschillen altijd in een gezin of in een familie. Maar probeer overal vooral oog voor te hebben en aandacht. En stiltes te laten vallen en vooral gesprekken te voeren over de persoon om wie het allemaal draait. Dus daar vragen over te stellen. Van, vertel eens over je relatie met je vader of je moeder. En te horen welke verhalen er dan naar boven komen, welke herinneringen. En ook vooral met kleine kinderen kan dat soms heel erg goed werken als die ook in de ruimte zijn. Die zijn heel erg welkom altijd in verlies, in afscheid nemen. En via kinderen is het vaak ook heel, werkt het heel goed om iets van een soort ijs te breken dat bij volwassenen kan zijn in verlies, in rouw. En via kinderen kan het toch wel iets, nou ja, toch iets smelten dan. Door juist met de kinderen in gesprek te zijn over welke, wat ze voor mooie herinneringen hebben met opa of oma. En hen te laten vertellen. En dan gaan de ouders daar ook wel vaak in mee. In die sfeer. En jij zegt ook dat het bij rouw eigenlijk niet alleen gaat om de overledene. Dat we bij elke overledene weer opnieuw rouwen om alles wat daarvoor ook al was. Ja, het is eigenlijk rouwen we zelden heel geïsoleerd om één verlies. Rouw is meer een soort kluwen die teruggrijpt naar eerdere verlieservaringen. En daardoor kan het vaak ook heel verwarrend voelen. Bijvoorbeeld als mensen, want er bestaan natuurlijk heel veel vormen van verlies. Niet alleen maar dat er een persoon in ons leven sterft, maar ja, kan ook een scheiding of een verhuizing kan ook een verlies zijn. Of dromen die voorbij gaan. Ja, of een identiteit die je verliest. Het kan van alles zijn. En ik heb iemand gekend die een cavia had en diens cavia stierf. En die voelde dat die zo erg van slag was. En er pas later door meer, ja, toch meer spitten achterkwam dat dat verband hield met veel meer. En zo geldt dat bijvoorbeeld ook als wij, nou ja, bijvoorbeeld een ouder verliezen, een vader of een moeder verliezen. En stel, we hebben niet een hele fijne relatie gehad of we hebben niet zo'n fijne jeugd gehad. Dan is bij uitstek ook een verlies van een ouder iets dat teruggrijpt naar een veel groter verlies. Dat we misschien niet zo makkelijk kunnen aanwijzen. En dat niet een concreet moment in onze jeugd was misschien. Maar wel degelijk een verlieservaring. En ja, als dan een ouder doodgaat, dan komt al die rouw komt er wel bij. En maak jij mensen daarop attent dat dit soort dingen gebeuren? Ik denk niet dat het vooraf zin heeft. Nee, ja, kijk, je kan bij het verlies van een cavia misschien nog wel zoiets zeggen van ja, het gaat natuurlijk niet alleen om die cavia. Maar op het moment dat er een overlijden is, gaat het natuurlijk in de hoofden van mensen wel alleen even daarom. Eerlijk gezegd voel ik vaak wel dat als er iemand overlijdt in een gezin en bij uitstek bij ouders, dat er dan echt wel veel meer tevoorschijn komt. Dat de gesprekken daar dan ook over gaan, over de minder makkelijke herinneringen. Die eerlijkheid, die komt wel veel naar voren. En niet altijd achter de katheder. maar wel in huis, waar ik natuurlijk ook ben, zo in die dagen voorafgaand. Dus die eerlijkheid, die komt dan wel naar boven. En die dat is niet dan een waarschuwing vooraf. Dat kun je voelen gebeuren, dat kun je zien gebeuren, dat daar dan pijn naar boven komt. Ja, je zegt niet, het komt niet achter dat katheder. Want over de doden niks dan goed, toch? Dat is wel een beetje de neiging, ja. En zeker is als de hele goede gemeente komt, natuurlijk. Als, de zelfvereniging van pa en de hele buurt, alle buren komen en de hele familie komt. Ja, gaat dan maar de vuile was buiten hangen. Dat doen mensen natuurlijk niet snel. Het gebeurt wel eens. En dan is er ook vaak een hele pijnlijke spanning natuurlijk in de aula. Of waar het ook is. Maar ja, ik heb ook wel vaker een families begeleid waar de relatie tot de overledene pijnlijk was, moeizaam was. En er om die reden gekozen werd voor een intiem afscheid. Om juist wel in eerlijkheid te kunnen zijn. En met elkaar nou ja, die verhalen wel in eerlijkheid ook te kunnen delen. Zonder last te hebben van dat ja, de groegemeente erbij is. Maar jij bent daar sowieso wel voor, toch? Dat je schrijft dat je sinds corona veel vaker kleine uitvaarten meemaakt. En dat dat echt wel ook voordelen heeft. Ja, het is heel erg afhankelijk natuurlijk van de situatie. Want als iemand plotseling overlijdt of jong overlijdt en iemand nog midden in het leven staat, dan is het juist vaak ontzettend helend dat iedereen die die persoon gekend heeft welkom is. En dan is het ook vaak, gaan de uitnodigingen ook, nou, dan wordt er vaak niet eens een kaart gemaakt, maar dan gaat alles digitaal. Per WhatsApp. Ja, en dat wordt doorgestuurd en iedereen die die persoon gekend heeft, die is welkom. En dat kan dan juist enorm helend zijn en van betekenis. Ook juist bijvoorbeeld voor ouders die een kind verliezen, kan dat veel betekenen. Om te voelen, ja, zeker als een kind al, weet je wel, vanaf studententijd bijvoorbeeld, dat ouders minder gevoel hebben bij de vriendenkring, omdat die zich uitbreidt buiten het zicht. Maar dat je wel een beetje namen weet of zo. Nou ja, dat was die en dat was die. Maar dan kan het van een enorme steun voelen. Als het juist groot is. Ja, als de hele zaal vol zit met allemaal vrienden van je kind. Maar ja, als iemand, ja, er zijn ook gewoon genoeg situaties waarin het tegengestelde heel helend kan zijn. En juist de intimiteit en de geborgenheid, de veiligheid eigenlijk, om ja, met elkaar te zijn. Werd er bij jou thuis over de dood gepraat? Toen je een kind was? Nou, niet zoals ik nu met mijn dochter over de dood praat. Dat is een beetje beroepsgedeformeerd, denk ik ook. Maar ja, ik ben wel op jonge leeftijd. Het was geen taboe in ieder geval. Wij zijn wel altijd, als er een overlijden was, zijn we daar wel over in gesprek geweest altijd. Ja, zeker. En ook als vanzelfsprekend een kleuterjuf is op jonge leeftijd overleden van mij. Door suïcide. En het was echt vanzelfsprekend voor mijn ouders dat we naar de uitvaart toe gingen. En dat mijn moeder mij dus meenam daar naartoe, als klein ukkie. Weet je dat nog? Ja. Ja, dat was een heel ingrijpende gebeurtenis, zeker. En in wat voor woorden werd daarover gepraat? Die herinner ik me niet meer. Nee, ik heb meer een sferische, gewoon echt een sfeer die ik herinner. Van, ja, een soort ongeloof. Ze was jong, had een jong gezin, jonge kinderen. En dat ongeloof voel ik vooral nog. Van dat dat of zo in die ruimte voelbaar was. En ook een soort, ja, omdat ik de ruimte was vol met kinderen. Haar eigen kinderen, maar ook de kinderen uit haar klasse die ze altijd had gehad. Dat gaf ook een heel, ja echt een heel vrije sfeer. Want kinderen die kunnen in emotie enorm snel wisselen. Die kunnen verdrietig zijn, maar ook 2 seconden later heel blij huppelen. Of een grapje maken, of spelen, of iets anders doen. En dat is ook wel wat ik van die uitvaart herinner. Dat daar ook ruimte aan gegeven werd, juist omdat zij kleuterjuf was. Dat klopt nou ja, in hoe kinderen gewoon ook met verlies omgaan. Ja, jij hebt als tiener een tijd naar de dood verlangd. Kan je dat zo zeggen? Naar de dood verlangd? Ja, zeker. Ja. Wat was dat? Ik heb het leven altijd heel lastig gevonden. En hier niet willen zijn. En daar werd ik vooral bewust van toen ik 13 was. En ik heb ook echt wel 10 sterke suïcidale gevoelens gehad. Kun je uitleggen wat er zwaar was aan het leven? Ja, ik beschrijf het zelf als een soort heimwee. Naar een thuis waar ik niet meer was. Die verbondenheid niet meer voelde. En ik denk dat dat is als we, ja, dat onze hereniging is met hoe je het ook noemt, als we doodgaan. En dat ik altijd een sterke verbintenis heb gevoeld met waar ik vandaan kwam. En voor jou is waar je vandaan komt hetzelfde als waar je straks weer naartoe gaat. Ja, ja. En dus een plek om naar te verlangen ook, begrijp ik. Ja, ik heb ook als kind en ook op latere leeftijd ook een soort uittredingen gehad waarin ik, wat door sommige wetenschappers ook in Nederland als nabij-doodervaringen wordt genoemd. En dat is voor heel veel mensen die ervaring hebben gehad. Dat kan bijvoorbeeld door een trauma, door een ongeluk, door een hartstilstand. Maar ook door een hele andere ervaring van een diepe meditatie. Of het kan in allerlei situaties kan die ervaring gebeuren. En hoe kwam jij tot die ervaring? Ja, als klein kind. En ik denk dat dat dan vergelijkbaar is met een soort meditatieve toestand. Dat ik herinner me een ervaring dat ik echt gewoon heel soort van zen aan het spelen was als echt heel klein kindje. En in een soort andere wereld raakte. Die ook lastig te beschrijven is. Maar toen ik daarover begon te lezen op latere leeftijd. Over dus nabij-doodervaringen. En er zijn heel veel mensen over de wereld die ervaringen hebben gehad. En er zijn allerlei wetenschappers. Die dezelfde verhalen hebben. Iedereen heeft een soort unieke ervaring of een uniek verhaal. Maar er zit echt verdacht veel overeenkomst in. En dat is voor veel mensen beschrijven een soort licht. We hebben ook zo'n Nederlandse cardioloog, toch? Die daar, Wim van Lommel. Ja, ja. Die daar onderzoek naar heeft gedaan. Ja, ja, die heeft er eigenlijk zijn levenswerk van gemaakt. En met name zijn werk heeft mij dat doen beseffen dat ik die ervaringen ook heb gehad. En ik denk dat dat heel onbewust voor mij altijd een soort heimwee dus was. Want omdat daar is het goed en hier is het maar matig? Ja, ja. Ja, ik heb het moeilijk gevonden. Ik was als kind ook altijd heel bezorgd over de wereld. Over hoe we als mens ons gedragen op de wereld. Hoeveel we stuk maken. Ik denk dat dissociatie een soort woord is dat daar het meest op van toepassing is. Dat ik me best wel dissocieerde van mens zijn, van het leven. Van in het leven, gewoon midden, volop in het leven staan. Gewoon, hier doe ik niet aan mee. Ja, ja, echt een soort hakken in het zand vibe. Maar je bent er nog wel. Ja, ik ben wel door dingen heen gegaan. dat heeft gewoon ook jaren gekost en ik heb heel lang in een soort soort controle stoornis eigenlijk gezeten. Van dan maar als ik het allemaal niks vind en ik vind het allemaal heel moeilijk en zwaar. Ook al was er niks aanwijsbaars in mijn leven, want ik kom uit een heel liefdevol gezin en het ging allemaal goed in mijn leven. Ik heb geen groot verlies meegemaakt op jonge leeftijd. Niks aanwijsbaars, rots of zo. Maar ja, van binnen voelde ik me wel rot. En ik heb een soort besluit genomen of zo in mijn systeem dat ik, als ik maar controle had over dingen, dat het dan oké-ish was. Dus ik werd heel streberig en perfectionistisch en ging heel hard werken, alleen maar heel hard werken. Daar ben ik op een gegeven moment wel een beetje van genezen voor mijn gevoel. Ja, want voor je het weet zit je 10 jaar in de bankenwereld. Ja, dat kan je zomaar gebeuren. En niet dat ik dat dat allemaal ellende vond. Want ik heb daar ook enorm. Maar de keuze daarvoor kwam uit een soort streberigheid voort. Ja, als vanzelf. Want ik studeerde hoge cijfers en dan. Ja, en ik was jong. Ik was 19 toen ik bij de bank ging werken. Mijn talent werd gezien en beloond. Ik werkte natuurlijk heel hard. Dat is gewoon lekker. Dat vindt een werkgever natuurlijk hartstikke fijn. In dat mechanisme ging ik heel goed. Maar daar kwam wel een kering in toen ik een jaar of 27 was. Ja, want controle hebben is nog heel iets anders dan ja zeggen tegen het leven. Ja, dat was absoluut geen ja. Dat was eigenlijk een soort afgestorven bestaan. Ik kan niet zeggen dat ik heel erg met mijn hart verbonden was. Of dat ik me durfde te hechten aan het leven. Dat is denk ik wat uitbleef. Omdat ik het heel erg moeilijk vond om iets te koesteren. Iemand te koesteren. Het was best wel cynisch allemaal. En Maar dat kwam dat cynische voort uit van jongens, ik ben straks toch pleiten, dus ja. Laat mij maar. Ja, het was, ja ik was ook echt overtuigd dat ik jong zou sterven. Ik zei altijd van ik word niet ouder dan, ik word 27 of 28 of niet ouder dan 30. Dus toen ik 27 was, toen had ik een soort crisis. Ik ben er nog. Op. Ja. Wat is nu eigenlijk mijn plan? Ik kwam er toen een ja. Ja, want ik voelde dat ik... Ik was toen nog niet zwanger, maar ik voelde dat ik een kind zou gaan krijgen. En dat was een soort existentiële verwarring. Want dat klopt niet echt met het idee, ik ga jong dood. Nee, dat is niet de bedoeling dat je gaat als je een kind nee, hebt. Nee, nee. En ik wist, er komt een kind. Dus ja, het voelde als een soort hele duidelijke keuze die ik moest gaan maken of zo, van ga je je dan committeren? En dat voelde wel als een soort keuzemoment. Ja, maar werkt dat dan meteen? Want je hele leven heb je nee gedaan en dan opeens een ja? Nee, niet, dat is dan niet een soort 180 graden omslag. Nee, dat is... Nou ja, ik ben nu 10 jaar verder ten opzichte van toen. Ik ben nu 37. En ik kan nog steeds niet zeggen dat ik dat 100% voel. Een soort ja tegen het leven. Maar ik denk dat ik wel een goede 90 score. Volgens mij doe ik het aardig. En die resterende 10, helpen die jou dan in je werk? Ja, zeker. En dan bedoel ik niet zozeer mijn werk als uitvaartbegeleider. Maar meer, ja, ik voel dat ik rondom de dood en verlies en rouw, dat ik die thematiek, daar voel ik me zo mee verwant. Dat die donkerte en voelen dus ook dat ik heel erg thuis ben in de donkerte en thuis ben in rouw. Want voor mij is eigenlijk ook dat niet willen leven en die heimwee voelen is ook een soort niet te plaatsen rouw geweest. Dus ik heb het gevoel, ook al heb ik niet... Ja, ik heb ook verlies in mijn leven meegemaakt, maar niet heel groot verlies. Maar ik weet wel heel goed wat rouw is. Ik heb het wel in mijn lijf overal wel gevoeld. En ik denk dat juist die 10%, ja, een soort melancholie of zo, of een soort donkerte, zwaarte, het niet makkelijk vinden, dat ook een... ja, het voelt als een soort verantwoording, een soort gekke verantwoording of zo, naar waar ik vandaan kom. Die snap ik niet helemaal. Nou, het zou niet echt voelen als het 100% is. Alsof ik dan, waar ik vandaan kom, die donkerte en die zwaarte en het moeilijk vinden, alsof dat dan compleet weg is of zo. Want dat hoort ook gewoon bij je. Die hoort heel erg bij me, ja, zeker. Ja, maar ik ben ook juist wel, dankzij de verdieping in de dood als thema, ben ik de dood en het leven ook steeds minder van elkaar gaan onderscheiden. Voor mij zijn die ontzettend aan elkaar ook verwant. En voor mij is de dood een soort ultieme spiegel voor mijn leven. En het hoort er gewoon bij. Ja, dus dat is weer een dooddoener. Nee, weet ik niet. Ik denk dat als je er zo naar kijkt, dat het misschien ook ergens ook wel draaglijker wordt. Ik denk dat het leven niet zo mooi is als de dood niet zou bestaan. Ja. Het zou denk ik ondraaglijk zijn, het leven, als de dood niet zou bestaan. En ook letterlijk, als je naar de natuurwetten kijkt, bestaat er ook geen leven zonder de dood. De dood is altijd weer de bron voor nieuw leven en de kraamkamer voor nieuw leven. Dus ook als we gewoon naar buiten kijken en de natuur begrijpen, dan is die dood onlosmakelijk verbonden met leven. Ja. Dankjewel, Suzanne. In het boek Uitvaart in eigen hand gidst mijn gast van vannacht, Suzanne Duivenstein, ons vaardig en liefdevol door de wereld van uitvaarten. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. In de vroege ochtend wordt de aflevering van die nacht al online gezet en dat is handig voor wie er eentje heeft gemist. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Hierna is de beurt aan Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is filmmaker en beeldend kunstenaar Fiona Tan mijn gast. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Levi.